muhterem efendim, İhya-i Ulumiddin okunurken bir cümle dikkatimizi çekmişti. İmam Gazali Hazretleri İmam Şafii'nin civan mertliğini anlatırken zühdün başı cömertliktir diyor. Zühd ile cömertlik münasebetini lütfeder misiniz? Zühd kelimesi lügat manası itibariyle de sufilerin esasen ıstılahı içinde de dünyayı terk etme demektir. Dünyayı terk edene de zahid denir. Bazıları dünya ve mafihayı bütün bütün kalbinden çıkarıp atma şeklinde yorumlamışlardır bunu. Füzuli o duygu, o düşünceye tercüman olurken enfes altın gibi iki mısrağında şöyledir. Dünya ve mafihayı bilen arif değil, arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Arif. Zahid, dünya ve mafihayı bilmeyen bir yönüyle, ihtiyaç ve zaruret derecesinde ben bunu alırsam esasen müteveccüh olmam gerekli olan alem için bir yönüyle şarj olmuş olurum. O kadar. Beni ayakta tutar bu. Fakat bir şey için benim ayakta durmam lazım. Ayakta durabilmem için azıcık bir şey almam lazım. Azıcık istirahat etmem lazım. Azıcık beşeri garizelerin isteklerini yerine getirmem lazım. Azıcık bazı cismani duygularıma cevap vermem lazım. Bunlardan sıyrılmak suretiyle ancak o zaman konsantrasyon olur. Hazreti Pir'in bu mevzudaki ona getirdiği tarif, bence bir yönüyle diğerlerinin belki ortaya attıkları tariflerin en enfesidir. Efendim, zühd, dünyayı kesben değil kalben terk etmektir. Bir yönüyle esbaba riayet edersiniz. Fakat olmuş olmamış umurunuzda değil. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'a nispet edilir. Mevize kitaplarında, Dürretül Vaiz'in, Dürretül Nasih'in gibi kitaplarda Hazreti Pir'in sabır kahramanı dediği o zatın genel durumu, sergüzeştisi anlatılırken Elhamdülillahillezi a'ta fe'akaden der. Mal gider, dudaklarından dökülen söz odur. Elhamdülillahillezi a'ta sümme akazen. Hamdolsun Allah ki o vermişti, aldı. Şu andaki antiparantez sizin Türkiye'deki hizmetiniz açısından esasen dinlendirebileceğiniz bir şey. Evladu iyal gider. Belki şeytan, çünkü messeniye şeytanu bi nusbin ve azab diyor. Orada da ona imada bulunuyor. İşari tefsir açısından belki o geldi fısıldadı onu. Nitekim öyle bir fısıldama Enbiya-i İzam da ondan masum değildir. Fevesvese ileyhi şeytan, Hazreti Adem Aleyhisselam'a. Eğer şeytan ona bir yönüyle, fakat mukarrebine göre, bizim seviyemizde değil, artık nasıl süslü, püslü, alladı, pulladı, yaptıysa, ona cennette Allah'a en yakın olmayı ona bağlayarak, şu şecereden ye dediyse şayet, neyse o şecere, ona göre öyle, bize benzetmemek lazım onu. Bu açıdan da Eyyub Aleyhisselam'a diyebilir o, başkaları da diyebilir. Kavmi de diyebilir. Hani sen Allah'a yakın insandın ama çoluk çocuk da gitti, eşin de gitti, evladın da gitti, iyalin de gitti. Elhamdülillahillezi ata fe akaza. Hamdolsun Allah'a ki verdi ve aldı. Tepeden tırnağa vücut yara bere hastalıklar içinde olur. Menkıbeye bağlı keyfiyetiyle Hazreti Pir ifade ederken esasen önemli iki unsur. Biri inanma mahalli olan kalbi, bir yönüyle ona da o musibet isabet etti. Bir yönüyle de onu dinlendirme unsuru olan dili, dudağı, ona da isabet etti. Bundan dolayı اَنِّي مَسَّنِيَ دُرُّ اَنْ تَرْحَمُ الرَّحِمِينَ şikayet değil, gider değil, arz-ı hal. Üns makamının esas gerektirdiği oradaki temkin. Rabbim bana musibet isabet etti. Sen Erhamurrahiminsin. Bakın bu sözde bir şikayet yok. İlmüke bahali yunine en suali. Senin benim halimi bilmen, benim senden bir şey istememden beni müstağni biliyor. Kad kefani ilmi Rabbi en suali ve ihtiyari. Bir hak dostu, şair, Rabbimin benim her şeyimi bilmesi, beni ondan bir şey istemeden de, bir şey dilemeden de, ihtiyardan da alıkoyuyor. O bildiğine göre. Bana düşen şey, bir dilekçe ile kalbin bir yönüyle kompoze ettiği ve dilin de okuduğu bir dilekçe ile halimi arz etme kalıyor. İlmüke bihali yunine en suali. Başta zannediyorum bunu Hazreti Şah-ı Geylani söylüyor. Sonra da bir iki hak dostu ondan mülhem tekrar edip duruyorlar. İlmüke bihali yunine en suali. Halimi bilmen senden bir şey istememden beni alıkoyuyor. Biliyorsun sana derdimi şerh etmenin manası yok. İşte Eyyub aleyhisselam elhamdülillahillezî a'tân fe akhazen her meselede. Evet, İmam Şafii Hazretleri'nin şeyini demiştiniz. Cömertlik esas zühdün arkası. Şimdi bir insan kalben dünyadan alakasını kesmişse aynı zamanda o çok cömerttir. Bazı yerlerde bunun karşılığı buhl Arapça tabirini kullanırlar. Bahil insan derler böylelerine, cömert olmayana. Zat-ı uluhiyete nispet edilen cevat. Belki bizim bildiğimiz esma-i ilahi içinde olmadığı halde başkaları ehlullah'tan mübalağa kipiyle de onu ifade ederler. Cevvat. Bildiğiniz gibi değil. Çok cömert. Onun vermesinin haddi hududu, sınırı yok adeta. Öyle birisi. Şimdi bir insanın zühde açılabilmesi için esasen Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği her şeyi çok rahatlıkla benzetmesi lazım. Bundan neler doğar neler? Gönülleri ihya doğar. İnsanın şahsında isar duygusu meydana gelir. Ve yu'siruna ala enfusihim ve lev kana bihim hasasa. Kendileri açlık, susuzluk, sıkıntısı içinde kıvranıp durdukları halde başkalarını kendilerine tercih ederler. Bu sadece yemede içmede değil yani bu cömertlik. Bu cömertliği ehlullah, ehlak, ehli hakikat. Aynı zamanda makamat-ı uhreviye diyebileceğimiz şeylerde. Ben bunu burada antiparantez arz edeyim. Cenab-ı Hak Allahümme el-ihlas ve rıdak ve halisel aşk ve iştiyak ila likaik mevzuunda belki kardeşlerime de lütfet bunu ama fakat kardeşlerimin olsun benim olmasın falan demeyi Rabbimizle aramızdaki münasebete saygısızlık olur diye onun dışında onu istisna tutarak diyorum. El-ihlas ve rıdak ve halisel aşk ve iştiyak ila likaik ve ila likai habibik ve ehibbaik. Allah'ım senden istediğim tek şey benim. Amelimde sadece emre itaatteki inceliği anlayarak, sadece ihlas. Amelde ihlas çok önemlidir. Bizlerde ihlaslı amel, batmanlarla halis olmayana müreccahtır. İhlas, rızaya sıçramanın çok önemli bir basamağıdır, merdivenidir, helezonudur. Asansörüdür. Ona bindiğiniz zaman rıza ufkuna yükselirsiniz. Varudak. Sen benden hoşnut ol. Burada onu hoşnut ettiğin takdirde radiye mardiye, nefsi radiye merdiye, daha üstü safiye zakiye. Allah'ın razı olduğu bir insan olma. Allah razı ise bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. O kabul etse, bütün dünya reddetse tesiri yok. İhlas Risalesindeki halisane ifadelerden dökülen şey bu. O razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. O kabul etse, bütün dünya reddetse tesiri yok. O kabul ettikten sonra isterse, muradının gereği oysa şayet gerek demek de doğru değil. Muradı Sübhanu istikamette tecelli ediyorsa, siz istemediğiniz halde halklara da, halka da, insanlara da kabul ettirir. Bakın sizi o mevzuda bir eğitim görmemiştiniz. Ne o meselenin pedagojik yönü, ne psikolojik yönü, ne psikososyolojik yönü itibariyle. İnsanlığı açılacaksınız, okullar açacaksınız, yurtlar açacaksınız, üniversiteler açacaksınız. Çok farklı kültür ortamlarında yetişmiş ayrı din mensupları, ayrı mizaç, ayrı mezak, ayrı zevk insanlarıyla karşı karşıya geleceksiniz. Bu mevzuda eğitimin zerresini görmeden dünyanın dört bir yanına açıldınız. Sermaye şuydu, o sermayeyi hafife alamam. Fakat yapılması açısından belki herkesin yapabileceği mahiyette bir şeydi. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Yürekten Allah'a iman ettiler ve sonra da salih amelde kusur etmediler. Her işlerini arızasız yaptılar. Riya karıştırmadılar. Sum'a karıştırmadılar. Dünya karıştırmadılar. Saltanat karıştırmadılar. Makam karıştırmadılar. Paya karıştırmadılar. Bir şu olayın mülahazasını karıştırmadılar, kirletmediler. Salih o demek. Arızasız, kusursuz ortaya koydular. Sağlam. Dolayısıyla bir salih daire süreci başladı. Doğurgan döngü. Onlar o yolda yürüdüler. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَاَمْنُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّ Sin, istikbale delalet etmesi açısından o yolda devam ediyorlarsa bir süre sonra Allah yerde ve gökte onlara hüsnü kabul vaz eder. Büt kelimesi muhabbetin ötesinde bir şeydir. Kalplerin onlara karşı alaka duyması. Cebrail aleyhisselamın ben onlara karşı alaka duyuyorum. Mikail aleyhisselamın ben onlara alaka duyuyorum. İsrafil aleyhisselamın ben onlara alaka duyuyorum. Azrail aleyhisselamın ben onlara alaka duyuyorum demesi. Ve nitekim bir kutsi hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Cenab-ı Hak bir kulunu sevince hangi kul? İman etmiş, salih amel yapmış. Ben falan kulumu seviyorum. Sen de sev diyor. Cebrail ben de seviyorum diyor. Ve sonra nurani vücudu, necmi nuranisiyle, bütün hususiyetleriyle, bütün semavat ehlinin aynalarında kendine has hususiyetleriyle, tecelli keyfiyetiyle herkese sesleniyor. Allah falanı, falanları ellerinin tersiyle zahidane davrandı. Cömertçe davrandı. Her şeyi ittiler. Hatta çok defa arkada ağlayan anne baba bıraktılar. Yeni evlenmiş eşler bıraktılar. Gözü yaşlı minnacık çocuklar bıraktılar. Allah'ın namı celili ve size ait asli ve fer'i. Bir yönüyle bütün kıymetler halk nazarında hüsnü kabul görsün diye iradi hicrete niyet ettiniz. Allah da yerde ve gökte sizin için hüsnü kabul vaz etti. Kalpler size açıldı. Düşünün ki şeytanın avenesi senelerden beri. Düşünün ki şeytanın avenesi senelerden beri. Düşünün ki nefsi emmarenin kapı kulları, boynu tasmalı, azat kabul etmez bendeleri senelerden beri. Azat kabul etmez bendeleri senelerden beri. Kafa karıştırmak için sürekli sizin sinyal aleminizin içine girerek hep şerare üretmeye çalıştılar. Şifreleri bozmak istediler. Fakat Allah'ın vaz ettiği o hüsnü kabul, o vüd var ya, sineler size açıldı. 50 defa gitti geldiler. Bazen tehditler savurdular. Bazen tonlarla paralar döktüler. Bazen kafaları karıştırmak için 50 türlü yalan söylediler. Fakat kalplerde Allah'ın koyduğu O vüddü bir yönüyle söküp atamadılar. Cebrail nida ediyor. Allah falanı seviyor. Ben de seviyorum. Siz de sevin. Beyanın sonu şu. Onlara yerde ve gökte hüsnü kabul vaz edilir. Herkes bağrını, sinesini onlara açar. Yollar, dar yollar, patikalar. Onlar için şehri haline, otobanlar haline gelir. Allah'ın izni inayetiyle. Yürüdüğünüz yol o. Şimdi cömertliğin bu su işte. Yani o yüksek İsa ruhunun bu türlüsünü yerine getirme. Sadece Hazreti Ebu Talha'nın kendi aç olduğu halde birine yemek yedirmesi münasebetiyle bazen Kur'an ve sünneti sahihe en küçük şeyleri anlatırken bir ferde efendim İsa ruhuyla hareket etme, onu kendine tercih etme mevzuu. O defa bir de siz onun büyüğünü hesap edin. Neyi hesap ediyorsun? Hani ulema ile ağniya cennetin kapısında hadis-i şerif ifade ediyor. Ulema diyor ki, siz bize evler açtınız, okullar açtınız, yurtlar açtınız, hocalar tayin ettiniz, bizim alim olmamızı sağladınız. Burada önce sizin cennete girmeniz gerekir. İsar. Bakın cennet yani. Arkada bıraktıkları cehennem var. Dağlar cesametinde kıvılcımlar dışarıya fışkırıyor. Bir taraftan öyle bir dehşet, beri tarafta insanların içine inşirah salan cennetin o baş döndürücü manzarası. Böyle bir manzara karşısında ve öyle ürperten bir şey karşısında. Hayır, siz girin. Bu defa da ağniya diyorlar ki, biz cömertliğin ne manaya geldiğini, zühdün ne manaya geldiğini sizden öğrendik. Siz onları bize öğretmeseydiniz, biz böyle yapmazdık. Hak sizin hakkınız. Sizin girmeniz lazım. Şimdi bir insana yemek yedirme isarı nerede? Böyle bir mesele nerede yani? Zannediyorum böyleleri. Ya Rabbi evvela sevabıyla benim bu kardeşimi mizandan geçir. Ben biliyorum ki teraziye konduğu zaman kırılıyorsa o terazi, onun sevabı karşısında küt diye kırılacaktır. Evvel o. O. Sıratı evvel o geçsin. Cennete evvel o girsin. Senin rızanı evvel o kazansın. Ben de onun arkasından. Ta bu ufka kadar o İsa ruhunu, yani Cenab-ı Hakk'ın Cevad isminden gelen, birilerinin kullandığı isim itibariyle Cevvad isminden gelen, çok cömert. Başkalarını nefsine tercih edecek kadar başkaları için yaşama. Siz kendi hizmet felsefenizi ifade etme adına terminolojine kazandırdığınız bir kelime var. Yaşatma duygusuyla yaşama. Alem yaşasın diye yaşıyorum ben. Alem yaşasın diye. Allah'la münasebete geçsin. Alemin kalbi Allah'la münasebete geçsin. Kalple Allah arasındaki engeller bertaraf edilsin. Latife-i Rabbaniye onunla buluşsun. Bana da ne olursa olsun, zalim gelsin bir tekme atsın, gaddar gelsin malıma mülküme el koysun, birileri terörist ilan etsin, başka bir densiz kalsın orada fırakı dalle desin, varsın desinler. Herkes kendi karakterinin gereğini sergiler. Neyse onu mırıldanır. Neyse onu mırıldanır. Neyse onu mırıldanır. Boş ver bunları. Onlara bile gözünü yum. Ve izâ merru billâhvi merru kirâma. Öyle densizlerin densizce ifadeleri, onları duyduğu zaman selam de geç, Furkan Sûre-i Cellesi'nde ifade buyurulduğu gibi. Bunların hepsi o fevkaladeden cömertliğe irca edilecek şeyler. İsa ruhuna irca edilecek şeyler. İşte koca Şafii 55 yaşında ruhunun ufkuna yürüyor. hayatının büyük çoğunluğunda onu o dertle müptela olduğunu söylerken o hazrete çok defa aklıma geliyor, hakaret sayılır diye yüreğimde ağzıma geliyor. Çünkü onları o kadar seviyorum ki Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, sahabe-i kiram, aşere-i mübeşşere, eyyimme-i arba'a veya eyyimme-i sitte. O kadar. Hemeroiti vardı. Kan akıyordu. O gün de yine Müslümanlar, Müslüman görünenler, onun Şam'da nüfuzu, çevresinde halkalaşan insanlar, efendim ihtimale binaen potansiyel tehlike olur mu? Nemize lazım? En iyisi mi baştan biz potansiyel tehlikedir diye bunu? Bu suç işleyebilir. Yok suç yok, ortada yok. Hukuk mantığına göre, hukuk felsefesine göre, hukuk adalet efendim ilişkisine göre ortada bir suç yok. Günün gaddarlarının, zalimlerinin yaptığı gibi. Ondan endişe duyanlar. Hicreti Seniyye'nin 150. senesi dünyaya teşrif ediyor ve Bağdat'ta Abbasiler hakim. Müslümanlığı temsil adına zincirler içinde Şam'dan Hazreti ta oraya kadar götürüyorlar. Neden sonra? Orada o Hazret'in inceliğini esasen, İsar ruhunu kendi için yaşamadığını görünce tazimu tekrimle yerine iade ediyorlar. O haliyle. Çekmişler, görmüşler ama kendileri için yaşamamışlar. Yaşatmak için hayatta kalmışlar. Eğer onu anlatma imkanı var ise şayet, tabiri diğerle, bir yönüyle erkan-ı imaniye ve İslamiye'yi anlatma imkanı varsa, örfünüzü, adetinizi, o güzel geleneklerinizi dünyaya duyurma imkanı var ise, insanda insan olarak bulunabilen bir kısım güzel şeyleri başkalarından alma imkanı varsa, öyle bir zenginliğe yürüme imkanı varsa bence, yaşanacaksa bence bunlar için yaşanır. Bu türlü şeyler yoksa bence yaşamaya değmez. İnsan abes yaşıyor. İşte Gazzali, Kadir Şinas bir insan, kendi de eşari olduğundan Hazreti Şafii'ye fevkaladeden saygı duyar. Onun için ihyasında ona ayırdığı fasıl da çok geniş. Ondan sonra İmam Malik'e bir fasıl ayırıyor. O ona göre biraz daha dar. Ebu Hanife'ye onu da takdir etmenin yanında bir fasıl ayırıyor. O öbürüne nispeten biraz daha dar ama fakat hiçbirine saygı da kusur etmiyor. Bizim saygıda bulunduğumuz zaman bile saygımız içinde döktürdüğümüz saygısızlıklar onlar için katiyen söz konusu değil. Tazimu tekrimde zirvede insanlar. Hepsini anlatıyor ama fakat Hazreti Şafii'nin bu cevatlığını anlatıyor. Cenab-ı Hakk'ın Cevad isminin zilliyet planında tecelli ettiği bir abide şahsiyet olarak kendisi için yaşamayıp başkaları için yaşama zühd. İnsanlara el açmak hep giran geldi bize. Mihrab-ı hak olana bu türden giran azap. Tadmadık hiç kimseden minnet kokan bir ihsan. Vicdanı hür olana minnetli ihsan azap. Onun için kimseye yalaklık yapmadık. Yalakalık yapmadık. Beklediler onu. Biz Allah'ın kuluyuz. Başkalarına kulluğu Allah'a şirk koşma saydık. Bütün dünyayı verseler Allah'ın izni inayetiyle çizgi değiştirme niyetinde değiliz. Çünkü o çizgi değiştirilecek çizgi değil. Varsın binlercesi çizgi değiştirsin. Bazıları bir villaya satılsın, bazıları bir filoya satılsın, bazıları yakın bir istikbale satılsın. Bırakın yarınsız, öbür günsüz o insanlar sadece bugünü yaşasınlar. Siz ebedi hayata müteveccihsiniz. Gelin imanla kanatlanın ve süzülün enginlere. Sakın ruhunuza dar gelen ebada takılmayın. Malumunuz zühd, dünya verilse sevinmeme, bütün dünya elden gitse üzülmeme halidir şeklinde bir tarif de mevcut. Günümüzde hizmet gönüllülerinin bütün malları, mülkleri, müesseseleri gasp ediliyor. Umum mazlumlar için mutlaka hüzün duyuyoruz. Bununla beraber şahsi ve ailevi mağduriyetlerimiz sebebiyle de üzülmemek mümkün değil gibi görünüyor. Bu hali zühd açısından değerlendirir misiniz? Şimdi bir üzülmenin gayri irade olan yanı var. Muktezai beşeriyet olarak insanın içinde öyle bir üzüntü olabilir. Ben usanmam gözümün nuru cefadan ama ne de olmasa cefadan usanır candır bu diyor hak dostu. Bir yönüyle kararlısınız siz, üzülmemeye kararlısınız. Fakat muktezai tabiat bir yönüyle. Kella bel tuhibbune l'acile ve tezerune l'ahire. Birilerinde asliyet planında tesirini icra ediyor. Onları dünyanın kulu kölesi haline getiriyorsa, şöyle böyle alfa tesiri var, beta tesiri var, gamma tesiri var. Sizde de gamma tesiri olabilir. Radyoaktif tesiri olabilir sizde de. Fakat iradenin hakkını vererek o mevzuda hemen bir kısım argümanları kullanıp Allah'ın izni inayetiyle o şeyi bastırmak lazım. Şimdi çoğumuz belki kıtmirin de aklına geliyor. O müesseselerin çoğunda amele gibi çalıştım ben. Yalan söylüyorlar. O arsaların hiçbirini onlar vermediler. Onları bu iman ve Kur'an hizmetine, bizim temel kültür değerlerimize saygısı olan insanlar verdi, katkıda bulundular. Ve bunun bugün içeriye alınan insanlar birer ırgat gibi, amele gibi çalıştılar. Sahilerinin semeresini birer abide olarak diktiler. Ve sonra bunu dünyaya açtılar Allah'ın izni inayetiyle. Bugün onları tanu teşnide bulunanların arpa kadar o işin içinde katkıları yoktur. Vardır diyorlarsa şimdiye kadar 1000 tane yalanları tespit edilmiş, o yalancıların yalanlarından 1001.si olur. Yalan. Şimdi siz emek vermiş, ter dökmüş, alışmış, bir yönüyle gözünüzün nuru saymışsınız. Senelerce gitmiş gelmiş bakmışsınız. Çok güzel şeyler yaptığına şahit olmuşsunuz. O müesseselerden yetişenler tıpkı ashab-ı kiram gibi hiç tereddüt etmeden biraz evvel ağlayan anayı, ağlayan babayı, ağlayan eşi, ağlayan evladı bırakarak İsar ruhuyla dünyanın dört bir yanına açılmışlar. Önemli bir hizmet vermiş o müesseseler. Şimdi onlara gelip tepeden binme, tagallüple, tahakkümle, tasallütle, kayyimle, kıyımcı tayin etmekle, o müesseseleri batırmakla bir yönüyle kalbinize sürekli iğneler saplıyorlar gibi. Kalbinize iğne saplarken acıyı duyacaksınız. Sizin iyiliğiniz için kan alırken ineği saplıyor, acıyı duyuyor, ürperiyorsunuz yani. Bu muktezai beşeriyet, fiziki yapınızın gereği. O kadar herhalde bir sarsılma, o kadar bir titreme, o kadar bir uf puf çekme tabiatınızın muktezasıdır. Fakat Allah Celle Celaluhu size iradesinin gölgesi, İzafi bir irade vermiş. Meyelan, meyelanda tasarruf sözüyle ifade edilen bir şey vermiş. Onun hakkını kullanarak orada diyeceksiniz ki Elhamdülillahillezi a'ta fe akaze. Hamdolsun Allah'a ki vermişti, aldı. Ben çoğu arkadaşlardan da bunu dinledim. Ben esasen işe bir yerde ırgat olarak başladım. Sonra İstanbul'a geldim, bir arsa aldım Allah'ın izniyle, orada kazandığım şeyle. Arsa arsa doğurdu, arsa arsa doğurdu, bina bina doğurdu. Efendim ondan bankalar binası yapıldı. Ondan efendim villalar yapıldı. Ondan dünyanın başka yerinde Selimiye camileri yapıldı. O gün Allah onları vermişti, bugün de aldı. Gülerek anlatıyor. O kadar çok rahatım ki vermişti, aldı. Ve aynı zamanda meselenin mantığının mesnedini de söylüyor. Belki işlerinde bir şey vardı bunların, bu kazanımların. Öbür taraftan hesabı, bir tarafta hesabını vermemek için verdiği gibi aldı. Bir de böyle baba yiğitler var. Verdi, aldı. Ben kendimi onlarla mukayese edemiyorum. Kur'an-ı Kerim'den bazen ta Bakara Suresi Cellesi'nden başlıyorum. O duyguları içimden atabilmek için. Hakikaten inanın bana, çok defa o sureden o sureye atlayar, o sureden o sureye. Ya eyyühel müzzemmil, kumil leyl. Ya eyyühel müddessir, kum fe enzir. Bir de kendimi orada buluyorum. Kalk Allah'a teveccüh et. İçini ona dök. Ne elden alemden dert yanıyorsun. Evet, içim yanıyor böyle o olan şeyler karşısında. Zalimin zulmü karşısında insanın içinin yanmaması içsizlik demektir. İçi boş demektir. Ama o yanan içinize yine itfaiyeci gibi kendi kendine şöyle sesleneceksin. Tulumban al yetiş imdada yangın var. Dedim zahirde mi aşık, dedi ihfada yangın var. Kalpte yangın var. Söndür onu iradenle. Madem sen bir itfaiye memurusun, söndür o yangını. Evet, söndür. Öbür taraftaki yangını söndürmenin vesilesi. Öbür taraftaki ateşi söndürmenin vesilesi bu. Ama ben çoğu arkadaşımızdan o vermişti, o aldı, Allah'a binlerce hamdü sen olsun falan dediler. Bu açıdan da ilk defa aklımıza geldiğinde o zaman sabretmek düşüyor. Es-sabru inde sadmetil ula. Sabır, hadisenin şoku yaşandığı andadır. İneği batırdıkları zaman dişini sıkıp huf demeyeceksin. Hani Urve İbni Zübeyir, Velid'in şeyinde Emevilerin attan yediği bir tekme ile ayağında dizinde kangren oluyor. Velid dizden keseyim diyor. Saygı duyuyor. Ayak gidecek diyor ya imam. Boş ver diyor. Kalçaya vuruyor. Sonra kalçadan kesiyorlar ayağını. Uyuşturucu bir şey vuralım. Hayır ben diyor hiç uyuşturucu kullanmadım ben. Uyuşturucu vurmayın. Menkıbelere bakın. Evet. Testereyle kesiyorlar. Dişini sıkıyor azıcık. Kızarıyor, bozarıyor ama ofu bile, of demeyi bile şikayet saydığından of dahi demiyor. Söylediği şu söz hiç unutamayacağım bir şey. Ayağını eline alıyor, kestikleri ayağı. Vallahi diyor, ben seninle hiç harama adım atmamıştım. Hadisenin şoku yaşandığı an dişini sıkıp sabretmek. Sonra Hazreti Piri Mugan ifade ettiği gibi, hani 28 sene çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı. Divan-ı harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne gönderildim. Aylarca ihtilattan men edildim. Diyor bunları diyor. Fakat sonunda hepsini hakkım helal ettim. Evet ben diyor ki bir yerde, sanki bu sözlerin bir yönüyle kafiyesi ve aynı zamanda onların izahı gibi bir şey. Kemali teessüfle ifade ediyorum ki ben, yani bu çektiğim şeyler benim hizmetimi maddi, manevi, füyüzat hislerime alet etmekliymiş. Demek ki insan yaptığı hizmet karşısında veli olayım, onu bile düşünmemeli. Parmakla gösterileyim, vekil olayım, başbakan olayım, cumhurbaşkanı olayım. Bunları işin içine karıştırdığı zaman karıştırmış olur. Altını, gümüşü fışkıya karıştırmış olur. Dolayısıyla bir yönüyle kendini sorguluyor orada. Maddi, manevi füyüzat hislerimi alet etmekliymiş. Eşref Edip'le son mülakatında anlattığı şeyde açıktan açığa hakkımı helal ettim diyor. 35 sene çekmediği şey bırakmamışlar. Ben 19 defa biliyordum. Geçen de kendisini daha iyi tanıyan birisi, tam 21 defa zehir verdiler. Tam 21 defa zehir, düşünün. Tecride koydukları zaman helaya koydular. Kış gününde de pencereyi açık bıraktılar. Şimdiki zalimlerin yaptıkları gibi, aynen. Evet, bundan sonra da dişimizi sıkıp o sadme-i ulada, yani başa gelenlerin ilk şoku yaşanırken sabredecek ve şikayet etmeyeceğiz. Ra'eyna şiddete'd-dehri alallahi tevekkelna. Dehrin hadiselerinin şiddet şokunu yaşarken Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileyke'l masir dedik. Hasbunallahu ve ni'mel vekille soluklandık. Ni'mel mevla ve ni'men nasirle nefes aldık verdik. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkelt ve huve rabbul arşil azim diyerek hatmi kelamı iledik.